Jacek Sasin, wicepremier, minister aktywów państwowych. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 1 marca, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis o produkcji szczepionek w Polsce, mówił w Trójce minister aktywów państwowych. 1 marca jest symbolicznym wymierzeniem sprawiedliwości systemowi komunistycznemu, powiedział minister z Kancelarii Prezydenta. Programy pomocy dla uczniów po zdalnym nauczaniu przedstawi w ciągu 2 tygodni szef resortu edukacji. W maju ruszy budowa linii do opłukowania szczepionek przeciwko koronawirusowi w Polfie Tarchomin. W tej sprawie prowadzone są rozmowy z koncernami, których specyfik przeciwko COVID-19 produkują, ujawnił w salonie politycznym Trójki wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Dokładnie z dwoma koncernami takie rozmowy są w tej chwili prowadzone, żeby pozyskać tą szczepionkę, która mogłaby być ampułkowana w Polfie Tarchomin. Do tej pory w Polsce zaszczepiono 3 300 000 osób. O tym, że firmy farmaceutyczne powinny podzielić się patentami na szczepionki, premier Mateusz Morawiecki mówił na ubiegłotygodniowym szczycie 27 państw Unii Europejskiej. 1 marca jest symbolicznym wymierzeniem sprawiedliwości systemowi komunistycznemu, powiedział w pierwszym programie Polskiego Radia sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Wojciech Kolarski. Minister przypomniał, że żołnierze wyklęci zachowali wiarę w wolność i niepodległość w czasach próby, gdy Polsce narzucany był komunizm. 1 marca jest świętem bardzo niewygodnym dla tych wszystkich, którzy traktują PRL jako po prostu jeden z okresów historii, podczas kiedy tak nie było. PRL to jest system antydemokratyczny, system narzucony Polsce, system, który ograniczał Polsce wolność, ograniczał Polsce suwerenność. Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych Polskie Radio przygotowało specjalne programy. W audycji Trójka do trzeciej o 11.30 rozmowa z historykiem Tomaszem Gajownikiem o tym, kim byli żołnierze niezłomni i dlaczego wciąż tak niewiele o nich wiemy. Temat wróci także w audycji w tonacji Trójki od 18 do 19. O 20.10 w pierwszym programie rozpocznie się koncert Młodzi Niezłomnym, a o 22.06 w Polskim Radiu 24 będzie można posłuchać rozmowy z prezesem Instytutu Pamięci Narodowej Jarosławem Szarkiem. Wcześniej o 13.33 gościem programu będzie Marek Franczak, syn Józefa Franczaka, pseudonim Laluś. Poległ on w walce w październiku w 1963 roku, czyli ponad 18 lat po zakończeniu działań wojennych. Programy pomocy dla uczniów wracających do szkoły po zdalnym nauczaniu poznamy w ciągu 2 tygodni, powiedział w Polskim Radiu 24 szef resortu edukacji. Jak dodał Przemysław Czarnek, jeszcze w tym tygodniu ministerstwo ma przedstawić program poprawy kondycji fizycznej. Pierwszy program przygotowany przez rektorów Akademii Wychowania Fizycznego w całej Polsce. Program rzeczywiście przeszkolenia wszystkich nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli wychowania przedszkolnego, tak żeby te lekcje WF-u w liczbie 4 w siatce godzin tygodniowo były jak najbardziej efektywne z uwagi na tę kondycję fizyczną dzieci i młodzieży, no słabszą kondycję po tej nauce zdalnej. Od dziś na 2 tygodnie do zdalnej nauki wracają najmłodsi uczniowie w województwie warmińsko-mazurskim. Emerytury i renty w wyniku waloryzacji wzrastają dziś o ponad 4%. Minimalne wynoszą 1250 zł, a świadczenia wzrastają o co najmniej 50 zł, mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Kiedy porównamy początek naszych rządów, a rok 2021, minimalna emerytura będzie wynosiła w tym roku 1250 zł i 88 groszy. To jest wzrost o ponad 28% realnych środków, które trafiają dla emerytów. Minister Maląg dodała, że przy waloryzacji została też podniesiona kwota dochodowa przy świadczeniu 500+ dla osób niesamodzielnych. 1 marca 1937 roku uruchomiona została radiostacja Warszawa 2. Z okazji 84. urodzin programu Drugiego Polskiego Radia na słuchaczy czekają wyjątkowe wydarzenia. Radiowa Dwójka świętuje swój jubileusz wspólnie z Fryderykiem Chopinem, mówi zastępca dyrektora programu Jacek Kabryluk. Dzisiaj już nie rozstrzygniemy, czy nasz wielki kompozytor urodził się 22 lutego, czy 1 marca. W związku z tym świętujemy obie te daty i dlatego też tradycyjnie na początku rozpoczynamy od urodzin i Fryderyka Chopina, i Radiowej Dwójki. Zaprosimy Państwa na specjalny recital Aleksandry Świgut z Żelazowej Woli. Oczywiście z muzyką Fryderyka Chopina. To już tradycja, że o godzinie 12 1 marca łączymy siły z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina. O 19.30 w Dwójce koncert duetu Aleksandra Dębicza i Łukasza Kuropaczewskiego, a o 22.00 piosenki robotów Gaby Kulki z zespołem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pora na sport, Adam Malecki. Tak wysoko w światowym rankingu jeszcze nie była. Iga Świątek po triumfie w turnieju rangi WTA w Adelaide awansowała na 15 miejsce. Do tego jest szósta w rankingu najlepszych tenisistek sezonu 2021, na którego podstawie zawodniczki kwalifikują się do WTA Finals. A jakie są plany Igi po antypodach, zdradza trener Piotr Sierżbutowski. Przenosimy się do Dubaju, natomiast jeszcze nie będziemy wskakiwać od razu do samego babla, bo też jak człowiek unika tego jak najdłużej, a z drugiej strony też nie chcę bardzo ryzykować, no bo wiadomo, że wirusem fu-fu-fu można się zarazić wszędzie, więc szukamy jakiegoś takiego sensownego, spokojnego rozwiązania, żebyśmy mogli te parę dni przekoczować, zanim skoczymy z powrotem do babla w Jumeirah Creekside, w tym hotelu, gdzie będzie turniej w Dubaju, więc jeszcze nie mamy wszystkiego ustalonego i na spokojnie sobie podejmiemy decyzję. Mam nadzieję, że jeszcze mamy na tyle w baku, żeby pociągnąć Dubaj i będzie szansa, żeby wrócić też do domu i począć chwilkę. Wracając do rankingu, Magda Linet, która leczy kontuzję, spadła na 43 miejsce. Prowadzi Australijka Ashley Barty przed triumfatorką Australian Open, Japonką Naomi Osaką i Rumunką Simoną Halep. Numer jeden światowego rankingu mężczyzn to Serb Novak Djokovic. Wyprzedza Hiszpana Rafaela Nadala i Rosjanina Daniła Miedwiediewa. Hubert Hurkacz, 30. Liderem w piłkarskiej ekstraklasie po 19 kolejkach jest Legia Warszawa. Ma 4 punkty przewagi nad Pogonią Szczecin, która przegrała drugi mecz z rzędu. Tym razem 1-2 ze Śląskiem Wrocław. Trzeci w tabeli jest Raków Częstochowa, czwarta Lechia Gdańsk. Ostatnie miejsce zajmuje Stal Mielec. W hokeju na lodzie w Ekstralidze poznaliśmy pierwszego półfinalistę. To GKS Tychy, który wyeliminował Ciarko Sanok. W innych parach ćwierćfinałowych w rywalizacji do 4 zwycięstw Unia Oświęcim prowadzi 2-1 z GKS-em Katowice, GKS Jastrzębie wygrywa 3-0 z Podhalem Nowy Targ, a Komarch Krakowia 3-1 z Energą Toruń. W hokeja grają także za oceanem w NHL. New York Islanders pokonali Pittsburgh Penguins 2-0. W koszykarskiej lidze NBA Los Angeles Lakers wygrali z Golden State Warriors 117-91. Lider konferencji wschodniej to Philadelphia 76ers, a na zachodzie przewodzą Utah Jazz. Kolejny sport kilka minut po 17. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Słonecznie dziś na Pomorzu, na północy tylko trochę chmur, poza tym zachmurzenie duże, a małe przejaśnienia na zachodzie. Na Podkarpaciu przelotny deszcz. Na termometrach 5 stopni w Białymstoku i Lublinie, 6 w Krakowie, Warszawie i Olsztynie, 7 we Wrocławiu i Poznaniu, 8 w Szczecinie, do 9 stopni w Gdańsku. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, A wiesz, jakiego Nowakowa młodemu mega laptopa kupiła? Mega szybki, mega fajny i na mega okazjach w Media Expert. Barbara, to naszemu młodemu też taki kupimy. Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro 5, dysk SSD, grafika Nvidia GTX. Teraz taniej o 900 zł. I tylko dzisiaj iPad 256 giga LTE. Teraz taniej o 700 zł. Razem w Media Expert. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Wy, którzy podejmujecie się zadań z gatunku niemożliwych, którzy dotrzymujecie nawet najbardziej napiętych terminów, którzy nigdy nie zawodzicie, to dni dla Was. Dni profesjonalistów w Peugeot. Poznajcie wyjątkową ofertę niezawodnych samochodów dostawczych Peugeot. Peugeot Partner Expert Boxer dostępny od ręki w salonach i online na dostawcze.peugeot.pl. Przyjdź do salonu Peugeot podczas Dni Profesjonalistów i wybierz najlepszą ofertę dla Twojej firmy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 10 minut po godzinie 9. Muzyczna Poczta UKF. Dzień dobry, Anna Regulska, Małgorzata Łukowska, Tomasz Żonda, witamy i zapraszamy do poczty. No i rozpoczynamy od grupy Queen, o tę piosenkę prosiła pani Wanda, która pozdrawia swoją koleżankę z pracy, Natalię. 22 i 7 trójek, klub UKF, małpa polskiradio.pl. Jeśli państwu coś chodzi po głowie, to proszę napisać albo zadzwonić. Somebody to love. Somebody to Love i grupa Queen. 22 i 7 trójek, klub UKF, małpopolski radio.pl. Pan Jacek napisał, właściwie weekend się skończył, ale przedłużmy go troszkę. The Weeknd i Blinding Lights. Blinding Lights. To chyba nawiązanie do naszego słynnego serialu, który święci triumfy na portalach tych, które streamingują filmy. 22 i 7 trójek, klub UKF, małpopolskie radio.pl. Pani Aneta pisze tak. No to może na miłe rozbudzenie kin i Everybody's Changing. Grupa KIN w muzycznej poczcie UKF. 22 i 7 trójek, klub UKF, małpa.polskie.radio.pl. Pan Grzegorz pisze, że chciałby wspomnieć sobie wczorajszy koncert grupy Cree. No i pojawi się na antenie naszej w tej chwili Sebastian Riedel wraz z zespołem. Czy zdarzyło się, by człowiek tak naprawdę wolny był? Taką drogę musiał w życiu wybrać. Czy kochał tak jak ty? Nie, nie. Mam w pamięci kilka chwil, gdy przed nagim cały nasz świat, grupa Cree i Sebastian Riedel. 22,7 trójek, UKF, małpa polskieradio.pl. Pan Tomasz napisał: pamiętam okładkę czarnej płyty Brygady Kryzys, na której było napisane: należy słuchać głośno. No to posłuchajmy. Centrala. We'll be right back. Centrale i zespół Brygada Kryzys. No ja tej płyty słuchałem bardzo głośno, mi było przyjemnie, ale nie wiem, co moi sąsiedzi na to mówili wtedy. 22 i 7 trójek. Dzień dobry, chciałbym zamówić piosenkę Audioslave Be Yourself. Be Yourself. Ja miałem szansę oglądać i słuchać grupy Audioslave w Berlinie, w słynnym klubie Kalambia Halle, i brzmieli absolutnie fantastycznie. I Chris Cornell i Tom Morello szaleli na scenie nieprawdopodobnie. Teraz będą pozdrowienia dla pana Marcina z Ursynowa i Pearl Jam, Given to Fly. Given to Fly i grupa od Pearl Jam. 22:07 klubu KF małpa.polskieradio.pl. Pani Marta napisała: po kwarantannie wracam do pracy. Pozdrawiam z tramwaju numer 18. Autobusy i tramwaje. Tilaf.

Zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Kochanie, pracowałem cały dzień przed komputerem, nie mamy czegoś do oczu? Mamy, krople. Są w łazience, weźmiesz sobie? Kochanie, ale one na pewno straciły ważność. Przecież kupiłaś się ponad miesiąc temu. Oj, Paweł, to nie jakieś tam krople, tylko Wizik. One nie tracą ważności zaraz po otwarciu. Wizik? Tak, na suche i zmęczone oczy. Poleciła mi jej farmaceutka. Wyrób medyczny Wizik to jedyne krople na rynku, które mogą być stosowane nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik. Aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 9:50. Informator ekonomiczny. Marcin Gigłowicz, dzień dobry. Witam Państwa ze studia przy Myśliwieckiej. Przegląd najważniejszych informacji ekonomicznych o dzisiejszym poranku, czy właściwie przed południem. Wirus nie oszczędza elektroniki, tak pisze Rzeczpospolita. Internet nie wystarcza już do utrzymania popytu. Polacy elektronikę cały czas lubią kupować w tradycyjnych sklepach. Obroty branży w czasie pandemii spadły o około 4 miliardów złotych. Takie są wyliczenia, na które powołuje się gazeta. Za chwilę porozmawiamy o tym z Piotrem Bujakiem, głównym ekonomistą PKO BP. Zadam mu pytanie, kiedy właściwie nastąpił ten krach. Pamiętamy przecież bardzo dobre wyniki sprzedaży detalicznej, zwłaszcza w tych momentach ożywienia. Ale porozmawiamy też o pakiecie pomocowym przegłosowanym przez amerykańską Izbę Reprezentantów. Jak ten nowy pakiet pomocowy wpłynie na światową gospodarkę, nie tylko na tą amerykańską. A poza tym porozmawiamy też o publikacji najnowszych danych z przemysłu i o tym, jak właściwie takie wskaźniki się liczy. Będzie też bardzo ważny temat dotyczący rynku paliw. To ważna informacja dla kierowców, ale przecież nie tylko. No i może też porozmawiamy chwilę o temacie Bitcoina. Cały czas wzbudza wielkie kontrowersje ta kryptowaluta. No, miejmy nadzieję, że za chwilkę uda nam się połączyć z naszym gościem. Piotr Bujak, główny ekonomista PKO BP. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Udało nam się połączyć. Nie wiem, czy widział pan dzisiaj Rzeczpospolitą. Wirus nie oszczędza rynku elektroniki. Tak pisze dzisiaj gazeta. Okazuje się, że internet nie wystarczy już do tego, żeby utrzymać popyt na elektronikę. Sklepy straciły około 4 miliardy złotych w czasie pandemii. Niech mnie pan poprawi, ale przypominam sobie, że kiedy mówiliśmy o wynikach Głównego Urzędu Statystycznego dotyczących sprzedaży detalicznej, to zwłaszcza w tych momentach ożywienia, czerwiec, prawda, lipiec, mówiliśmy o tym, że elektronika RTV, AGD sprzedaje się bardzo dobrze. To prawda, zgadza się. Natomiast te dane o spadku wartości transakcji w tej kategorii towarów dotyczą całego roku. A musimy pamiętać, że w pierwszej fazie pandemii wszystko zamarło. Nawet sprzedaż tych towarów, które później w kolejnych kwartałach, w kolejnych fazach pandemii sprzedawały się już znakomicie, tak jak właśnie elektronika, sprzęt AGD. Czyli rozumiem, że ten spadek, to bardziej mówimy o pierwszym kwartale zeszłego roku, o drugim kwartale, tak? Dokładnie. Do tego trzeba pamiętać, że pod koniec ubiegłego roku ograniczeniem, barierą dla sprzedaży elektroniki były niedobory niektórych komponentów. Na przykład, to jest najbardziej widoczne, brakuje mikroprocesorów. Zdobycie niektórych popularnych konsol graniczy w tym momencie z cudem, więc to ograniczenia podażowe, brak dostępności komponentów do produkcji w tej chwili ograniczają sprzedaż elektroniki, ale nie tylko, bo też na przykład samochodów, bardziej niż niedostatecznie silny popyt. Mm-hmm. To jest to rozerwanie łańcuchów dostaw, tak? To na przykład, że teraz jest mniejsza wymiana, prawda? Na przykład z Chinami. Dokładnie. To jest też wynik tego, że po tej pierwszej fazie pandemii, kiedy aktywność gospodarcza na świecie zamarła i kiedy wiele firm przewidywało, że popyt pozostanie osłabiony przez wiele kwartałów, ograniczano plany produkcyjne, ograniczano zamówienia. I teraz po jednym, dwóch, trzech kwartałach po prostu produkcja wielu kluczowych komponentów, takich jak mikroprocesory, jest niewystarczająca i to ogranicza produkcję i sprzedaż elektroniki, samochodów i wielu innych kategorii towarów. Mm-hmm. No widzimy, jak te wydarzenia na świecie i zamykanie też granic państw wpływa bardzo mocno też na to, co dzieje się w Polsce. I o to chcę też pana zapytać w kontekście przegłosowanego w sobotę pakietu pomocowego w Stanach Zjednoczonych. American Rescue Plan trafi teraz do Senatu. To jest pakiet warty prawie 2 biliony dolarów. Pamiętamy taki pakiet pomocowy sprzed roku. Teraz kolejna pula pieniędzy ma trafić do tych Amerykanów, których najbardziej dotknęła pandemia. Ale chciałbym pana zapytać o Amerykanów też, ale z drugiej strony o to, jak ta sytuacja się przełoży na rynki na świecie, czy krótko mówiąc, ten kapitał przepłynie też ocean i jakoś trafi do Polski właśnie przez na przykład rynki kapitałowe. Zdecydowanie ten olbrzymi pakiet fiskalny w Stanach Zjednoczonych, on w bardzo dużej mierze przełoży się na to, co się dzieje z konsumpcją w amerykańskiej gospodarce. On będzie miał też pozytywny wpływ na inwestycje publiczne i prywatne w amerykańskiej gospodarce, ale też on pośrednio pobudzi aktywność inwestorów portfelowych na całym świecie. Ten pakiet fiskalny w Stanach Zjednoczonych, pakiet stymulacyjny, on poprawia nastroje inwestycyjne na świecie i to sprzyja napływowi kapitału do takich krajów jak Polska. O 9:00 poznaliśmy, to już zmieniając temat, wskaźnik PMI. To jest wskaźnik, który mówi o przemyśle. Wynik wydaje się, że imponujący. 53,4 punkta. To jest dużo, dużo więcej niż spodziewali się ekonomiści. Najwyższy taki wskaźnik od ponad 2 lat. Ale oczywiście chcę pana zapytać też o sytuację w przemyśle, ale trochę to pytanie nawet bym odwrócił w ten sposób. Czy ten wskaźnik, czy my w ogóle powinniśmy na niego patrzeć? To są prognozy, które jakby wyliczają menedżerowie firm, prawda? Czy dla nas w Polsce ten wskaźnik jest w ogóle ważny? Jest ważny. On jednak dość dobrze, może nie doskonale, ale dość dobrze koreluje się z tym, jak faktycznie zmienia się aktywność gospodarcza. On po prostu dość dobrze pokazuje kondycję gospodarki. Natomiast musimy pamiętać o ograniczeniach tego wskaźnika. Po pierwsze, dla Polski obliczany jest PMI tylko dla przemysłu, a nie również dla usług, tak jak dla większych, ważniejszych gospodarek. Więc widzimy tylko pewną część tego, co się dzieje w gospodarce, patrząc na wskaźnik PMI. I to może być czasami mylące. Na przykład przed pandemią wskaźnik PMI dla polskiego przemysłu był słaby. Był poniżej neutralnego poziomu 50 punktów, a więc wskazywał na spadek aktywności. I tak było faktycznie w przemyśle. Natomiast w usługach mieliśmy wzrost aktywności. Mieliśmy boom konsumpcyjny. Mm-hmm. Także sytuacja całej gospodarki była inna niż samego przemysłu. Teraz jest odwrotnie. Teraz z kolei przemysł jest bardzo mocny. Tak jak pan powiedział, ten wskaźnik za luty wypadł lepiej od oczekiwań, najlepiej od bardzo długiego czasu. Natomiast w usługach ze względu na restrykcje antyepidemiczne sytuacja jest zupełnie inna. Panie Piotrze, została nam dosłownie chwila, ale mam nadzieję, że jeszcze krótko uda nam się skomentować. 59 dolarów. Tyle ma średnio kosztować ropa typu Brent według agencji Reutera w tym roku. Spoglądam na ceny na stacjach benzynowych w Polsce. To są wyliczenia biura maklerskiego Reflex. 95 kosztuje 4,96, 98, 5,24, diesel 4,95. Benzyna będzie drożała? Obawiam się, że tak, to znaczy ten wzrost cen ropy, który widzieliśmy dotychczas, on już się przełożył na ceny paliw, ale obawiam się, że jeżeli gospodarka będzie odbijać, jeśli pandemia znajdzie się pod kontrolą, odbije światowy wzrost gospodarczy, to ceny ropy i innych surowców, to jest jeszcze istotne, będą rosły. I taki jest uboczny skutek ożywienia gospodarczego, że niestety inflacja rośnie, ceny rosną szybciej w warunkach dobrej koniunktury. Piotr Bujak, główny ekonomista PKO BP. Dobrego dnia, bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo. I Marcin Jagiłowicz, do usłyszenia.